vaikka vuodet paljon leikin, on tarinaa monta jäänyttä, vaikka muistoillain joskus leikin. Ei jätään, että on kuitenkin. Paljon turhaan aikaan laitoin uudestaan ja uudestaan. Turhaan ruusut sulle taitoin palamaan. En sua nyt saa, vaikka paljon aika meitä viekin. Jossakin voit nähdä pienen liekin, sen jäänen tiedät kertomaan.